الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دا نبي صلى الله عليه وسلم دا سيرة مقدمة من بيان ولا شدا دير اغداد لكن دا اين من خلاصة في دمان خبر العالم دا الله رب العزت ومشيط وبيراد بانه چکم کې واعظ پروت دی نصیحت موږ لپاره دی هغه خبرې او نبی صلی الله علیه وسلم د جاهلیت د زمانی هغه تیاری څنګه لري کړی دی د دې لپاره د دې تیارو ذکر مخکې لګونتي کې نو واقعا موږ دې تر سوال یو چې اسماعیل علیہ السلام هغه د خپل مور سره هاجرې سره په مکه مکرمه کې پاتش جرهم قبیله رااله الجرهم الثانیه او توای دا یمن کې اصل کې اوسېدل دا غزینه دل تراغلی وو د څو جهات د وجنه براتله او دا خانه بدوش خلکو کو د سید کوچانو په شان ګرځېدل دا ګرځېدل بم د وبو پسې او دا جایگان پسی بگرزی دل دا عرب عادت داو نشوی قتل دل تا مرغان دی سرائی ولی گی چه تا سو گوری مرغان خود و بو پغاڑا باندی وی چه اغراقی وی قتل زنانه دا ماشوم مستره ده دیورال دا دین اجازت طلب کرده چه منگ با دا دی و بو پخواه کی تاثر و سیو اغیر بلکل ٹیک ده لیکن ولا حق لكم في الماء ابو کی بس تاسو حق نہیں دا ابو بس ما حسابي سیرت کی راضی وی وکانو اصحاب خلق دا عرب عدد داو چه اخلاق دیر خو یو دا وعدی دیر پا بندو دا قسم پا بند او اخلاقی ما دا بکلی رزیتا وان خخ صفات پکی و ذکر پکی اللہ نبی هم را لگلی دیر پدې کې اسماعیل علیه السلام هغه علی شو د مور وفات شو له هاجر رضی الله عنها وفات هغه چې کله علی شو نو د دې بنو جرهم نه نکاح هم وکړله دی ولا خپل لور ورکړله ابنۃ مزاز وتوای دا ولا مزاز راولګی د خپل لوري اسماعیل علیه السلام نه ورکړ ابراهیم علیه السلام فلسطین کې اوسېده د هغه زینه د الله په امر باندې راغی دلته چې تلاشه مکی ته څلور کړه ته ابراهيم عليه السلام راغلی و نو یو پیر چې راغی نو اسماعیل عليه السلام کور کې نه دی موجود چا ته کور روخو ته جدای کور دی تپوس یې د کزنه ولوګه خاون دي چرته تللی دی وای خو تللی دی زموږ لپاره ښکار کوي اسماعیل عليه السلام ښکاری و ښکار به کاوه دای خوراک ښکارو اوسۍ وغیره دا ښکار کول غشی به جوړول د دې مقصد لپاره جهادونه هغه معنی کینو کې تعالونه لیکن غشی مش یو خپل مابین کې جنگونه د شینې لپاره به خلکو دا جوړول نو تاسو ته دوی چې د کور سال د ناغي شکایت وکړه شر ډیر بدل له ډیر د لوګي د تند حالت دی او سم نشته ابراهیم علیه السلام هغه ته ویل چې خاوند کله راغی زما سلام او ته دا صحیح حدیث کې دا جمله راغلی دی سلام بوته یو داګنه بعد بوته دا یو چې غیر عتبت بابک استا چې د کور کم درشل دا بدلک ابراهيم عليه السلام واپس لاړ. دم نشنا خبره ده چې د فلسطین نه راغله دی او دلته اوسې ساری کینه چې شپه دلته وي کی ورځ تیرې کی دا اسماعیل عليه السلام واسه بار لخرځ نه تیرې خو راځي به ماقام ته. لیکن الله امر ته دا ده چې تلګ وخل لاړ شي. په دې کې به نور نشنا حکمتونه چې الله تعالی معلوم دي دا بیته واپس لاړ چې ماقام له یا سبا علی اسماعیل علیہ السلام کرو واپس راغه د سحرانا نو د سی احوال معلوم کی چې کور ته سو کراغله سړی ته پته لګی چې نن څوک مل مراغله تپوس یو که سو نو راغله و یو سپنګیره سره راغلو او زموږ د احوال تپوس یو که ما ته شکایت وکړ او به غدا ته تاسو سلام پرې خو د سلام نه بعد دایلې چې غیر عتبه تباب کا دا د دروازې درشل بدلک و دا اوس ما پلارو او دا عتبۃ الباب هم دا تی ما ته امر کړی دی چې تازه طلاق کم دا انبیاء علیه السلام الله ډېر هوښیار ته امر کړی عقل مندی دا د ساده خلق نه دی دا ډېر اوچت بندگان دي ځکه الله انبیاء هم ګرځي دا امر ما ته کړی دی چې دا لریک په اشاره ته باندې یو بل پوهه کول د دې نه د په دې رو وتلې موږ ته اوله فائدہ دا ده چې کله پلار بچی ته وایي چې دا خزه د طلاق کا به طلاق ای خو چې ابراهیم علیه السلام په شان ته یاد عمر می خطا په شان او خيار سره وي تاسو پوډری په خبره به نه طلاق ای بلکې اگر پلار چې خيار دی په مشورې باندې تا ته وایي چې بچی دې انګور کې ماته نقصان کاری کی دا زما خوخه نه ده دا کور کې نه ساتم دا به طلاق ای که مشورې سره د غصې د وجه نه نو به بسای د پلار خبره مانی الوالد اوسط ابواب الجنه حدیث دی چې پلار د جنت منځنۍ دروازه ده چې هغه ته امر وکړي چې طلاق کنه به طلاق کنه ان شئت فحافظ عليه وان شئت فضيع بدردار ځان یې شئت په تور کړو وي مر تواجد خزه طلاق کنه هغه ته دا حدیث بیان کړ چې والد دا خو د جنت منځنۍ دروازه وي یا جنت وګټه یې موږ ته استغفر وکړه ځم عمر رضی اللہ عنہ دا سی ویری خپل زوی ته جلا کزه طلاق کا عبد الله بن عمر دا غنه طلاق ولا نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره و منه کنه پلار خبره و منه طلاق ہے دا پلار خبره منل دومره ضروری شی دی اوس منګه په دې زمانه کې تاسو ګوري خلک د پلارانو سره په وړو وړو خبرو جګړې کوي او مقابله ول کوي او مناظره وسره کوي دا پلار زمانه پوي دا جاهل دی او دا ساده دی او دا د پخوانی زمانه سره د دې شوی دا پلار دونه حق دی چې خزه به مت طلاق ہے لګ دلګ روپې باندې په واده لګولې هغه به توي طلاق کې طلاق کې دې ما فائدہ پدې کې هغه دا چې ناشکری دا ډېر بد صفت دی ناشکری او دا زمونږ استاد ته ټول مرز دی الا من رحم ربک ته پوسټ اوسې سال له ير وړر بدل له سکل بالکل کارمونه لګې دا کار نشته دی پیسې نشته دی هیڅ هم نشته کور کې پریشانی دا دا دا خبرې کې تاسو ځان ته وګورئ موږ تاسو ټولې کوو دا ډېر غلطه طریقه ده بلکې دې څه به الحمدلله الله له شکر دې ډېر ښه حال ده الحمدلله علی کل حال کډیر سخت او شر او کله ګزالی ور راحتنا الحمدلله رب العالمین هوا نه شکر الفاظ می استعمال وا کنی الله به دې ځان نه جدا کی لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته الله خزه دې جدا کړه ناشکر خزه د کور نه شړل پکار دي د دې حدیث نه دا معلومیږي چې دا د کور نه شړل پکار دي چې کړه ناشکری کوي چرې څه نشته دې او دشه تکلیف دې او پریشانی ده ناغه طلاق کړه خدا عرب عادت داو چې د طلاق بد نه ګڼه دا اوس د انګریزانو دا شی رایج کې په خلکو کې چې طلاق سخ بد ګڼل دون نه پرت کول چې قتل ته خلک تیاریږي کې چې د چا لور دې طلاق کړ ناجی راول کې دا چې طلاق ایسته بل جنې ولا ورکه زه دغه د کوخ نه راشه بل ورکه بل ولا ورکه اسماعیل رسام بل کړه و او طلاق په اسلام کې جایز کار دی ټیک د بهترین شی نه دی لیکن جایز شی دی کله چې سره تنګ شي د خپل خزه سره نه ځان نه جدا کولای شي مسله کی تفصیل نه بیانوم چې اشاره ته لورک به بل وزه ابراهیم علیه السلام به څه مده پس به راغی د الله رب عزت په امر باندې چې د خپل طریقه د خپل پرې خدل شي مال وګوري چې ساله به چې راغی د تقدیر کار ته وګوري اسماعیل علیه السلام به نه دی موجود خزنه ته پوسو وکړي چې اسماعیل علیه السلام چرته تر دې نه وای او چرته تر دې کار د پاره موږ د پاره سرې زو ګوري وای صح والی والحمدلله الله له شکر دې ډېر ښه حالت او که خوشاله خوشالي ده خوراکم څه شي ده وای اللحم والماء په وخه باندې وخت یې وروه دا خورو به دا دوی استعمالو په دې باندې موږ وخت یې نو دای وته ویل کله چې دی خاون راشي نو یو وخت از ما سلام وی او دا به وته ویو چې ته ثبت عتبت باب کا استاد دې دروازې چې کومه درشل دا د مضبوطه پرې ده او به دعا ولا وکړه چې الله پاک دې خلق کړه په دې لحم کې او په دې اوبو کې برکت واچو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کدا سره وخه ایواز استعمال کی او به استعمال کین نور دین کې سړي سره موافقه کیږي نه صحت سړي خرابيږي به ایواز وخه به استعمال ول لیکن په مکه مکرمه کې کسره د ایواز استعمال لې نو د سړي صحت نه خرابوي ځکه چې ابراهيم علیه السلام له دعا کړه دا دعا ول وکړه چې الله دې کوله برکت واشه په دې دوړو شانه کې کوله برکت واشه سمعت رسول الله چې راته پوسه یو کس مې مر غلو یا ور غلو سیویل وی دا شان ته پوسیو کما د سی جواب ورکاو غد سره دی ویل وی دا اوس ما فلارو دا امر ما ته کړی چې دا خصه سن سو ساته تا ته بت الباب د دروازې در شلم داتی یعنی تا د شکر خبرې کړی دنه په دی وجه باندې ما ته دا حکم کړی چې ته دې ما پني کاي به بل پیر راغه ابراهيم عليه السلام به دوباره رب العالمین ما ته امر کړی دی چې کله را ورسېدو نو اسماعیل عليه السلام سوې ملاو شو د یو ونی د لاندې ناشته غشي تراشل لګي وغه جوړول چې ویل دي یو بل سوي د سیمې لاښ لکه یو پلارو بچي چې څنګه ملاوي یو د یو بل نه جدا شي ډیره مو ده بعد د یو بل سره ډیره مینه محبت وکم انا ته وکړل غاړه یو بل لور کړل او د دې چې رب العالمین ما ته امر کړی دی چې دې کې صد الله لپاره کور جوړوم کعبه جوړوم کعبه کعبه دی وخت نو او اسماعیل رسالمه ته چې اته ربک د الله خبر ومن کنه چتا د دامر کوي د جوړول پکار دي وته بس ما ته بيداری کیو یا زبر په دې کې مددگار یم نو اسماعیل علیہ السلام چې دا غسر په دې کې مددگار شو دواړو کعبه جوړا کړه او تاریخي وایته نه د چې معلومی چې دا کعبه د پخوانه وا خو به سلابونه وړي وانه اسماعیل د ابراهیم علیہ السلام را تازه کړل دا تاریخی خبره ده ویلا ولله کعبه جوړ کړو او ملائکو به آدم علی السلام جوړ کړی دا به دا نوح علی السلام په زمانه کې دا طوفان ویولله ختم کړل دا هغه ساسار نخ کار کېدل نو ابراهیم علی السلام ته الله وروخو دل ویل بوئنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک بی شیء الله تعالی بیت الله غزه وروخو دو ترا کارې کې دیږي کیسه ما کعبه واپخه اغه ته به تر تازه کنه ابراهيم عليه السلام وي به ته تازه کړی دا اول باني دا نه دا اول جوړونکی لیکن محققین وای محققین مورخین چې کوم دي لکه د امام ابن کثیر بشان ته او د قران او د حدیث د ظاهر نم دا معلومی چې لا اول کعبه ابراهيم عليه السلام جوړا کړی دا مخکې چانه جوړا کړی اسی دې ذل الله عزت مخکې نو ور کړو یو مخلق السماوات والارض اسمان او زمکه چې الله کله پیدا کړه دا زه عزت من پیدا کړو صحیح حدیث کې دا راغلی دی چې راځي دا مخکې نه عزت منو و کعبه لاول ابراهيم عليه السلام جوړا دي د وژنه قران حديث کې همیشه د ته نسبت راځي ابراهيم عليه السلام جوړا کړی ابراهيم عليه السلام کعبه معنا د اوچت ازمکا دي الله عزت مور کړی د اوچت زیبانی جوړا کړی شوی نو دې دروازه کعبه وای جوړا ولا اسماعیل عليه السلام له کاني راځه ما کولا او ابراهيم عليه السلام بناو ګلکارو هغه بدا جوړا ولا کله چې دیوالونه لګو چت شول قوازه ته لګول پکارو نه قوازه نه و نبدی که الله رب العالمین وی کان راوست حجر اسود دا غش کم دی مقام ابراهیمی نبدی بانی با ودری دا او دا کان با تا اللہ غطا او دا تاریخی روایتونی که دا خبر اقید دا کان با تا اللہ اگدا او او دا غی پوجه بانی دا کعبی او چه تا جوڑا کرده چه دا حتیم این پکی داخل کرده دا حتیم چه کم دی دا وست چه کم بحر زیده حجر مطوی حتیم دام کعبه په دغه شکل باندې جوړ کړی د دروازې ولې جوړ کړی یو میزاب تر دروازه یو د دیفا مخامخ دروازه او دواړه پس مکوي لاندې چې خلک به کې ورنه وتر وانه تر ته بچو وتر او د درکاته مون به خلکو کاو او بر چتیم نو به چته کعبه جوړ کړی و په دغه شکل باندې جوړ غټه موړر په دې طریقې باندې کعبه ابراهیم علیه السلام جوړ کړل الله رب العالمین دا کعبه کوم جوړ کړو د دې لپاره عزیز شو وای ترې صفه غونډه ته وخه اعلان وکه زموارین او رزماده ابراهیم علیه السلام اعلان وکه واذن فی الناس بالحج اعلان وکه چې خلق الله تعالی سبحانه حج کله دې دا بیت تراش دا وزن الله سبحانه وتعالى بندگان ته ارواح ته ورواه ورول چاله چې الله حج په نصیب کې لیکلي هغه ته ورواه ورول ناغه بندگان یا ټول مخلوقات ته ورواه ورول به څوک الله تعالی بوزي او څوک نه بوزي دا داغه به خوخه دا داغه اختیار ده نو دی بندگان ته الله وزن ورواه ورول الله سبحانه وتعالى د مخلوق په زړه کې صدقه زمينه پیدا کړه او دا وزن رب الله لاس کې د چا سره محبت پیدا کړي د چا سره نه پیدا کړي ورسته به دا برحق کیسه کې ان شاء الله موږ ذکر کوو چې هغه د سنگ مرمر یو کوټه جوړه کړې و او سری بګې لګولې لیکن د مخلوق سره مینه نه پیدا کیدره او دا د کان نه جوړه شوی ساده ساده کان بګې لګېدلې وسم لیکن الله سبحانه وتعالى د مخلوق پر ذکر راي سمینه شولې ده تهوی الیهم الا دخل غزرون کې دې سره مینه پیدا کړې مخکې موږ ویل چې پوډری سړی کنه او دا وته چې حج ته ځنه مت تیاری یو فاسق سره چې مونږ نه پابندم نه کدا او چې عمره حج د زین بس ډیر خوشاله بنګی د تیاری الله ول بسره کې وسه محبت شواله نزدي مکان سره الله د خلکو مینه واچوله عام عرب بدل راتل عام انسانان بدل راتل د حج او عمره د پاره راتل دا وخت نه د حج عمره راي شواله مخکې حج عمره نو د ابراهیم علیه السلام د زمانه نه دا غیر رواج جوړ شو او دا خپل بندگی د الله سبحانه و تعالی خپل کور جوړ شو په دنیا کې د الله د تعلق زه چې بندگان هغه تور جمع کیږي کله د الله زموږ محبوب دی د خپل محبوب یو ځای په کار دی او کور په کار دی هغه تور جمع کیږي تسلی پی کی الله په دنیا کې لیدل کیږي نه پسترګو لیکن په زړه باندې لیدل کیږي د زړه په بصیرت باندې د زړه په ایمان باندې الله سبحانه و تعالی لیدل کیږي دا غو ظاهری او کور په کار دی او دا د الله د بندگی زه دی اوس پورې کې بندگی کی او قیامت پورې نږدې پورې به کیږي کله چې دا ورانه شو دنیا به ورانیږي تر سوچ کعبه په دنیا کې آباد او دنیا باندې ورانیږي جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام الله فرمایي کعبه ما د خلکو د ژوندۍ لپاره یو ځای جوړ کړی دی چې دا تر سو وا نو دنیا به آباد یو کدا کله ورانه شو دنیا به ورانیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د حبشه ته سموي او زکه دې کې یو سره بل دی د کعبه به ورانه وي پرې دې کې دا شرونه په سادیان پس مفسدان می کنه سمو ته موي وي ینګ وسل اول مشور وکوي زکه چې دیو کعبه ورانه وي او چار کله دیو کعبه ورانه نه تاسو غم غرض مکوي کله کله یو کافر به د دې د وجه نه پرې دی غم غرض به نه کوي چې داغه په پرېخدلو کې فایده ده د اسلام پیدا پکې ده د دین پیدا پکې ده د دې د خاطر به پرې دی کعبه ابراهیم علیه السلام جوړ کړو عام خلق به دې تر اتل او عبادتونه باندې تکې ده الله توحید خورش د رب العالمین توحید په دې بنو جرهم کې عام عربو کې خورش اسماعیل علیہ السلام د الله دولس بچی ورکړو او د هر یو قبلی پیدا شوی غټه غټه قبلی دی پیدا شوی لولی قبلی په دې ټولو کې توحید او توحید د توحید را روانو را روانو تر معد ابن عدنان د زمانه پورې معد ابن عدنان چې د نبی صلی الله علیه وسلم یو اشتم نکده رسته داغه نصب ان شاء الله زبا انما چې کله هغه مقام ته ورورسیږي معد ابن عدنان یو اشتم نکا د نبی صلی الله علیه وسلم دغه زمانه پورې ټول توحید په عربو کې د ابراهیم علیه السلام خپل دین داغه دعوت هغه په دنیا کې خور شو خاص ټول عرب چې هغه په توحید کې داخل شو دي کې موحدین او مشرکین پکې نو کافر خلک پکې نو کپټ چې تاسو پکې خو ظاهره کې ټول موحدین توحید والا د الله په بندګۍ باندې روان خلک او د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل سم تابعدار خلک دار په دې باندې روان په دې مدن کې په دې عربو کې دا شرک به څنګه راغی دا يهوديت او دا نصرين څنګه رانواته د دې مختصره خبر په مکه مکرمه کې دا بنو جرهم عبادو جرهم او د اسماعیل سم اولاد ندیو کې بعضی نقصانات پیدا شول فسادن او شرون او دا شینه کې پیدا شول الله رب العالمین تر قدر چې د مفسدان مرګره نه ده څوک چې شرون او فسادن کوي الله دایو مرګره نه یې کاغه ارسونه عزت منو مشهور شي خو الله پاک به د ذلیل کوي ځکه د فساد مرګره الله نه ده نو خزاعه په نوم باندې یو قبیله وه د یمن نه راغلې وه خزاعه قبیله چې دا د مکې مکرمه په محول کې آباد وه غټه قبیله وه نو دغه خزاعه قبیله راولګېده په دې جرهمین باندې حمله وکړله جنگ شي جنگ شي په دې جنگونو کې ایسته دې مکه ونیوله مکه چې کله خزاعه قبیله قبضه کړه د اسماعیل سم د اولاد نشته د بلچا بچو د بلچا نسل کراله داغي یعنی خدمت او تربیت داغي بلاس کراله د خزاعه قبیله نو دا جرهمین چې کله وتل نو دې دا کار وکړو چې دا زمزم او بیست پټې کړلې زمزم او بو باندې د پاسه کانی ور واچول او دې یې جوړ دې کې پټ کړل سم غریب د پاسه جوړ کړي دی خو ځکه به دې ته پته ونه لګي چې دلته وبوي نو هغه کوی سبن که ختم یک نو مکه له بده او بده بار نه راولل کېدلې لری لری ورون ته په څه خلاص دلته وبوي دغه ځان راوړي دا د زمزم وبوره کې شوی تر عبدالمطلب د زمانه پورې زمونږ د نبی سره سم چې کم نکده داغه د زمانه پورې دا وبوره کې وی تقریبا 1500 کاله بلکې را د دین ارزې د زمزم وبوره کې شوی وی بادشاہ په ځاندل کې دلته زمزم وبودي اسې خلکو کې مشهور و چې دلته په خوا یو چینو یو کویو خو لیکن پته چاته نه لګیدل چې کم ځای کې دا د عداوت او د دشمنی د خوځا کبیره د وجنه دا وبوره کې شوی بل عبدالمطلب درې ستل ویل کړي ست داغه کې سره ازي د الله رب عزت په مشهد باندې مجرهم قبیله کې داغه صدل ته پاتې شول او اخوا د خو تختید الله او تختید کمزوري شو خوځا قبیله سي تر او د دې حکومت په مکه باندې راغی په دې خوځا قبیله کې یو مشهور داغه نوم عمر ابن عامر ابن لحي الخزاعي چې دا ډېر مالدار سره او ډېر سید او شریف په خپل قوم کې د به اجین او دونه خدمت کاو چې لزر او خان به لاله ول کله به چې اجین رال لزر او خان به د ذبح کول په یو موسم د حج کې او به هم خلکو له ورکول او پای کې به وڅ کې اچول او پی به ورکول خلکو له ډېر سخاوتونه به کول د عرب عادت دا چې څوک به جواد او سخی به هغه به دي کې ډېر شریف انسان او عزت من به مشرکاو به ماغه نو دا د قوم مشرونه د علاقې مسته مشر شه او د خلکو په نس باندې چې دا ډېر لوی پیر ته جوړ شو غټ پیر نه پیرین د لاس کې رااله او مشرین د لاس کې رااله د عامر ابن لحی الخزاعی نو دې ظالم کې دا مرض و چې د شرک بیماری پکې و دا شرک د اول وای خور کړه د نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله ما په جهنم کې وای عامر ابن لحی الخزاعی وای ولید رسول الله ارشاد دې یجر قصبه فی النار چې داخلي کلمی په دې ور کې راخلي کلمی دې بار الله راستری او غزان په سره خلی روان دا ما په جهنم کې بخاری روایت جهنم کې ولید ولی زکه چې د الاول د ابراهیم علیه السلام دین بدل کړ اسماعیل علیه السلام چې کما د توحید دین الاول دې ظالم بدل کړ دې پیر بدل یو ځکه موحد عالم تیر شه د حق کار وکي بل پیر په سره شي ستغه توحید خراب کی خلکو ته بده د شرک دعوت ورکي نو دې پیر د ظلم ازه ته و چې شرک د لاول ایجاد کې صاحب د لاول جوړ کړل او غلط رواجونه چې د ابراهیم علیه السلام په دین کې را داخل کړل د دې پیرانو او د غلط مشران لړران نه به مشه ځان ساتي د دې وجه قرآن مونږ ته مشه دا وایي چې کوم مشر به واضح الله ولو ګوره چې دا څوک دی تاسو څه شي درکې کوم طرف ته درکای الله رسول طرف ته درکای کې الله رسول نه دی اړای څنګه مسلې تاسو درکې دې مسلو صاحب کې بده سان جامې دې کوم طرف ته درکای اتباع کل ناعق نه جوړیږي چې سره چې کې سره به ورمنډه هر چې والا به ورمنډه نه وي بلکې ګوري باغتا تحقیق بکې کې دا سره څوک دې سوای کوم خبره کوي او دا خبره چې کوي زد په نور علما سره په دې باندې مشوره به وکړم چې دا حق چې وی منه مګ غلط دی چې پرې دم مخاله کوئی ددب سره وان شي نو د یو بت پرستی په عربو کې عام کړل صایبی بهيري د نظر د غیر الله په وخانو کې په ګډو بزوي کې دام درایچ کړ په پسلونی کې شرک کول د الله سره برخداران جوړ دام درایچ کړ او دا رنګ به په عربو کې د نور مرزونه رال د تلبیه بدلول هغه په کې به پیدا شلو د نور خه خول د په کې پیدا شو چې دا شرک وای د کې لاول په دې طریقه باندې راغلو چې دا د دې ځنه تلو دغه ته شام ته تلو په شام کې عمالقه او سید العمالقه اغا موسی علیہ السلام چې سره کوم مقابله کړو و عملیق ابن لاوز ابن ارم ابن سام ابن نوح علیہ السلام دنو علیہ السلام په اولادو کې د عمالقه راغلی دي چې دا د عادیانو د تر زامن او د سمودیانو د تر زامن او دا په شام کې آباد او د مشرکین په بت پرستی باندې شیطان د بت پرستی ور خودلې و ناغي به عبادت کاوه د بتانو مختلف عبادتونه د مختلفو بتانو عبادت یې کاوه و چې دا لار چې کله هغه وکړل چې د بوتانو عبادت کوي نو د چې ولې دنه دا شی ته خخ کارش د سړي په ځکه چې صحیح توحید نه پروت کنه مشرک ته به خخ کار کوي او چې د الله رسول صحیح محبت د ځل کې پروتي به دا شی به بد ګڼي نفرت به دي کې نو د ته پوسو چې دی باندې تاسو څه کوي و موږ خو د دې کانو عبادت چې کوو د دې په وجه باندې باران کیږي موږ چې د دې نه سحاجت وړو حاجت راله پوره کوي هر قسم حاجتونه زموږ د دې پوجا باندې پوره کیږي برکات موږ له دارا کوي نو ته باندې خبرې کی ولګېدلې نو دوی له جواب کې مان رانه کوي زم خپل قوم لوړ ما شدې عبادت کې اغلې استورک چواخلا نو لاول وې د حبل لوړ حبل حبل د غټ بوتو د مشرکین د مکه چې دا د شام نبی عامر ابن لحیل خزائی راوړیو د نبی صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه دا واقعات تقریبا یو 1500 کال مخکې تقریبا لا د دینه ممزیته چې د داشر اوړو حبل لاول لاول حبل معنا د قوت دا غبطو چې دیو بده طاقت د فار استعمال او ژر بس کم قوت واړ به زیاده لدر کوي د ځان یو وهمي عقیده جوړ کړو دا شرک ټول وهم دی وهم چې وهم به روان بعض علماء دا حبل مخفف دی د بعن بعلبک بعلبک د دیو بوتو او په شام کې علاقه د بعلبک باندې مشهور هم ده د دې بوت په نوم باندې مشهور ده بعلبک نو دا حبل دغه بان نه ماخوذ دی د قران په اصطلاح کې بعل دغه توای خاون توای خاون سره زور ډیری په نسبت د خزې باندې نو دې کې د طاقت معنا پرتاو بعل یو بل بوت مو د الیاس علی السلام د قوم اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین قران کې غم ذکر شوی وي دا حبل راوړه په کعبه کې دنه کې هو او دای د دا عقیقونه جوړ کړو د عقیقونه عقیق څونه قیمتي کانه ده سره عقیق دا غینه جوړ کړو نو د شور کانه وجې دی ولې دنه بس په سجده وته د واره پرې واتل نو یو راځي وای د لاس مات شیو د خیلاس قریش را ولګي د الله او د ته د خیلاس د سرو زر جوړ سرو زر د یم خپل د یو بل ځنه او د ته د لاس ولې د سرو زر کې خو د بیت زمنګ د بابا لاس مات شوی مشرکین دونه جاهلانی تاسو ته وګورئ چې د چا عبادت کوي نو خدمت یې دا کوي لاس یې ماتیږي خیرنیږي خاورې برا غورځيږي کته غورځيږي د یو ځان بل ځای نشي نقل کېده او عبادت یې ملکی لګي وی دی او خدمت یې ملکی او عبادت یې کوي شیطان په سوی باندې کار کوي د دین عبرت اخستل په کار دي دغه عجیب دشمن دی او اعوذ بالله نو یو حبلی وای راوړه بلدل چلته پنځه بوتان نورو چې د نوح علیه السلام د زمانه نه پاتې شویو قران کریم کې هغه ذکر شوی دی ود او سواع او یغوث او نصر او یعوق دا پنځه بوتان چې دا د نوح علیه السلام د قوم نه پاتې شویو او د اعمال قوس رو د دې سره نو دغه بوتان مرانه نقل کړو عربه ته راوړل دلته حجاز او د دې ماحول دی لراوړل دا خو مشر سره د خبره خلکو مانه پیر دی چې سواي نه خلک به خبره مانی بعض تاریخونه کې دي چې چې نه د دې پیره تابعو وکانا له رئی من الجن د پیرانو نه یو تابعو نه غوي د دې ستلې او شانتنه الته یو ځمکه او تاریخ ودل چې دې ځمکه کې تکنو و دلته ډېر عجیب شي نه پراته دي هغه به راو باش د چې اخر او کنه ستاند پنځه بوتان به پراته شیطان او دا کار ورو خدای شیطان خدای کوشش کوي چې په انسان باندې خلک گمراه کړي نو دا پنځه بوتان و در اوستل او دلته راوړل او مختلف قبیلو کې تقسیم کړل ثقيب قبیله له یو بوت ورک دوس قبیله له بل بوت ورک قریش ته پاره شه بل بوت دا دلته چې کوم په مکه مکرمه کې وسیدل والا مشرکین هغه له یو بوت ورک او څو حضرت چې مدینه کې کوم وسیدل هغه د پاره منات بوت منتخب کړ په مشلل علاقه کې چې دلته بس تاسو د بوت پروت دې عبادت وکاوي مختلف بوت پرستی ته شروع شولا نو د الله توحید دې طریقې سره ختم شه دا عرب نه وته ابه به کې دونه مبالغه شروع شولا چله کدا بوتان خو چن یو سودا نه دي او خلک ډیر زید دي نو به د دې په مثل باندې نور بوتان جوړ کړه خپل ځان نه او د هر چا په کور کې یو یو ودرو ځان لا چا مده ته بسوږ یو سقیق کې بلی ته بسوږ یو کابی ته بسوږ خو دلته کور کې ځان له دنه بابا جوړول غواړي نو هر کور کې بوت جوړته شي داګه په مثال باندې دنه په کور کې بوتان جوړ کړی شو نو ټول کور نه بوتخانه شولا عدد دا یداو چې کله به بهر وطن نه بدی به الله سره عقد تبرک ده بار او کله به چې سفر نه واپس راتل نه لاول بدی سمې لاوی ده تبرک ده بار برکت به ده خص امت د شه تبا شوې ده په شرک باندې وسم ګره شرک موجود دنیا ته ده کده دنیا د دې ته وجه سره په قران پوئږي چې قران کې الله د شرک تذکره ولې ډیره زیاته کوي چې شرک ده او شرک ده هر صورت کې به شرک رد کوي ځکه الله باندې شرک ډیر بدلږي او الله رب عزت ده دونه و سره چې مشرک معاف کوي ده سره نه هر گناه به معاف کوم خو شرک چاله نشه معاف کوله الله رب عزت نه معاف کوي بالکل دونه ته غصه ده مشرکین به همیشه ده پر خالدن مخلدن فی النار به اور کې به همیشه ده پر وسیږي یوسف د غیر الله عبادت کی د الله د ذات نما سوا د نور مخلوقات بندگی گئی دا احترام د وجنا کانو نه به ثواب کاو پرست زمانه کی است د کان عبادت شروع دو بچه کم جاکی خیستا کانه بیلی دو بس داغی بندگی بیگوالا افر ایتا من اتخذ الهه هواهو کم کانه بیچه خوش بس داغی عبادت بیگوالا شیطان دو بکی مبالغه پیدا کی کن در هر کان عبادت بیشروش خیستا کانه بیچه اولی داغی بگزار که بل خیستا بی داغی نه غره بچه کم اولی داغی بیراواخست یو بیگزاره بل بیراخستا و داغی بندگی بیگوالا عمر رضی الله عنه یو پیر مجلس کې وای ناس ته بلکې اکثر باغبان به دا کار کوي چې مجلس کې به مرګر نور خبرې کوي هغه وسته په خنداش او کله به جړاش مرګر دې ته پوسو کې چې دا میر المؤمنین ته څه ناشنا شانې کار کوي خلک به تدلې وانتم نسبت وکي په مجلس کې خلک نور خبرې کوي ته کله به جړاش کله به خنداش دا ولې نه ویل چې دې وجه زاده چې ما ته د جاهلیت زمانه غاجي به اور راي دي کله زه په سوچ کې لاړ شم خندار علی بدی باندې راشي چې موږ با کله بهر وتلو په سفر باندې نو د کجورنه باندې بوت جوړ کوي ما خپل د ذکر کړه د کجورنه باندې بوت جوړ شکل سترګې مملا جوړې کله سونه په دارس پروګرام باندې برابر ځان سبا موږ په وګبم راچولې الته موږ عبادت کوو مخې ته پروت بندگی باندې مغلا کوله خپل کار باندې کاوه نو یو ورځ وای ما ځان سبا د شانتي وړې نو زه وګې شوم بلی کجوری را سخت می شونه دغه بابا ته استعلام شوما دا لاس می تی وخوړه به می دا بل لاس وخوړه به می دا سر وخوړه دا خېټه ارتم ولا ختم کړی دا تعجب دا دی دا شی چې مونږه بندگی کو بي تیر لګي وخوري د پاس خپل بابا می ته وي وخوړه تیر می کنه په دې له خندار دي دا سمه جاهلان مونږ روایت دارمی کې راځي وای مونږ به دشي کول چې د کجوری عبادت بم کاوه چې هغه کله ختم شولنه به بم دشي وکړه چې شګي بم راځم کړ شګي او په هغه باندې موږ ګډه بازار اوله شلا دا پي بم په دې شګو واچو دې باندې هغه عبادت کاوه دا شیطان ته دا شره خو درې دا شګو عبادت کاوه پي په دې پاس واچو دا یو وهم دي کی به دیو دغه غاڼه برکت به غاڼه خیر به غاڼه بده موږ سمو جاهلانو دا الله موږ سره دې فضل وکړه چې محمد رسول الله راولې غو دې جهالتن موږ به را وستلو کدا نبی نه دا موږ په دغه ګندګو کې اختو عمر رضوان به زکه دا خبره کوله چې لا يعرف حلاوه الاسلام الا من ذاق مراره الجاهليه د اسلام په خوند به هغه څوک پوه شي چې د جاهلیت تریخواله څکلې وي کله شرک تریخواله تاسو څکلې یو مخ کې د ازره کې د شرک او کفر پکيو ګن پکيو او الله رب عزت تاسو صحیح توحید در نصیب کو په الله باندې ایمان داغه هغه صحیح توحید هغه خوږ توحید در نصیب شي نو تبه الله د ایمان په خوند باندې پوه شي بسم الله تاسو چې ده د اسلام په خوان ما زګر ډیر نه پویږي چې د جاهلیت تریخواله نه سکل کچا سکل نه ایت سنا صفته لګي چې مخکې شرک او به توحید تراغلی او دوی مو وجداله چې د ایمان هغه حلاوت ته موږ نه رسیدلی کله ایمان خوان ته تر ورسېدلی به بدلې رښتیا خوان درکې چې الله خدای چې د خلکو په شرک اختر او مزری ته بچ کړم الله خلک قبرونو ته پراته دي کانی به ځان باندې راکاږي بوتانو ته پراته دي او څوک د ژوندو څو د مړو عبادت کې څو د پیرانو کې څو د لډرانو کې او الله موږ د ټول نه خلاص کړو څو د ایمو د بزرګانو کې امون دی الله دې ټول نه خلاص کړی استاپه فضل باندې نو به بدل خوندر کې شکر بدل الله وباسي خو ما دا ښکارې کیږي چې تاسو کې هم ډېر کم خلک بچي په توحید به شکر وباسي ډېر کم خلک بچي در رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت به شکر وباسي چې الحمدلله چې دا سنت اتباع الله ونه ترانه شي بکړه دا خلک به ډېر کم په ډوړې تاسو شکر وباسي چې لکه خدای ډوړې هم ډېر د پیسې هم دی یو غاړه راته ولاړل په دې باندې شکر د الله وباسي سن صدرجه کې لیکن الله په توحید سند رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حق باندې شکر دې کم خلکو باندې مقصد ته نشه د بت پرستی وای شروع شو عمر رضی الله عنه وای جنا په دې راځي چې زه موږ به موږ خه کولې نو نه زه سفر باندې تلم واپس شران مزما لور وای غټه شوی و د نو چې د خبره تر وسر بنزو کالو تر رسیدل ما د غیرت خلاف و چې د ازما لور سره په کور کې وسی د خه خول پکړ وېلو میزان سره واخه سره سهارات مې بوتل له قبر مې ولکنست او په ما باندې چې خاورې لګین دا لور مې راځي او دا ګیر لاله صفا کوي چې دا راته واشه بابا جی به تا باندې خاورې ولګي په دې مادن کې په دغه حالت کې ویو مزه او دې راته دا ویل چې دا پلان دا څه شي کې دا څه جوړه او ما هغه تویل نه وی او په دې کې چې کله مې قبر مکمل تیار کړه سمې له په کوه مې چلو خاورې به ورواړه وای هغه جوړلې نو یزو چې کله ده حالت رايت کوم نه مال جوړا راشي په دې وجه باندې تاسو په ما باندې اعتراض مکوئ چې دا ولې جوړې په مجلس کې اولې خان دي ما دا حالتونه راي دي یعنی ما زه سوچو مجاهلت کې دا مرزونه پیدا شو یو عجیب د بوتان په دې مشرکینو کې نور مناشنا بوتان د مشرکینو وهم ته وګوري وهمونه ته یو دو کسانو یو سړی د امن مو اصاف څوک اصاف وای څوک اصاف وای او دیم یو زنانه و نائله دا اغی نموها دا دا یمن و سیدن کیو دا عاشق و معشوق و دا سره چو پا دی خدا بانی عاشق شویو نو دا جنه و تا نمیلاوی دل چرا دا غیست پا یرزی که میلاوشی پا شر زیگه نو دوار و وعده و بلاشی لار بشو حرم تا بلار شو دا حج پا بانه بانی بال تا لار شو نو سفر با این پا سفر که با کیده چیز ماستا ملاقاتوشی پا دی بانی اتفاق راگه نو دوار دا یمن را روان شو تخبر قاتلو سر بخلق را تلل چکر دل ترا ورس دل دیو بل سر ملاو شدو نواده وقت را چرا ده پا تیارکی یا پا دسی وقت که چی ده خلق ده غفلت تیمی کعبی تا بن نوزو ال تا بملاقاتو ندوار کعبی تا نواتلو خلق ده غفلت تیم یا دو یا شپاو یا یو وقت چی یو بل سر ملاو شدو پا کعبه که دن می زنا وقت را ده الله پا حرم که چی ده عام خلق پا زینون که ده دیر عظمت و لیوالو د مشرکین په ځل کې د کعبه عظمت او لیوالو او سوچ په هم واحدین تیر شوی دا په ځل کې عظمت او پرشته د کعبه تعظیم په کار دی نو دیول به د بیو کړه کله چې انبیاء علیه السلام نه موجود نشه ناشنا کارونه الله کوي ناشنا ناشنا غریب غریب کارونه کوي الله دې د پرج بندگانو ته خپل ځان ورشي الله رب عزت راول غیر وای د دې دواړو کسان نشته کانی جوړ کړل فمسکهم الله حجرین کانی دې جوړ کړل الله مسخ کړل مسخ جما دې دې جوړ په دغه بد حالت چې خلک راځي ویل چې خضر او سړی دې الله دې خان جوړ کړی دي نو د خلکو په زړونو کې د کعبه تعظیم نورم ډیر شو چې دا د الله رښتینی کوټه ده سوچ دې دې به احترامي کوي سوچ دې به عزتي کوي الله صدا کار کوي نه خلکو یې دار واخستل او د عبرت لپاره دای د دې زمزم دا وڅ کوم زمزم دې دې په ځای باندې نږدې کې غدل چې خلک به د کعبه لپاره زیاده دین به تواب کوي او دې دوه شینه ته به ګوري نو عبرت باندې چې څو غره دې کعبه به احترامي کوي الله سده شکار کوي د عبرت لپاره کې غدل بلګه زمانه باندې د غزنه جزا کې په صفه مروه باندې کې غدل او صف نه اله په دې صفه مروه باندې پراتو خلک به عبرت اخستل چې لګه زمانه تیر شل په دې کې نو شیطان خلکو ته دعوت ورکړي چې تاسو مشرانو خو دې باباګانو عبادت کوو د خوري غټه ولیا د الله دی دا خوري لی بزرګان دي ګوره چې دې باندې د مشر دغه مشرانو یو کوستي خو معلومیږي دا چې دې څه کمال لګن نو دا وخت نشته عبادت شروع شو د دو زناکارو نو ولیا جوړ شلو او دا غي عبادتونه شروع شلو دا ډېر مشرکین دي چې دې چې په ځای کې قبر هم سره یې نه چلګزي بابا خلق جو که چل گزی مطلب سلویخ گزه او گده دون او ده انسانان چل ده تیر شویدی یو ادم رسان ده چا شویته گزه او گده تیر شوید او ده آغا ده پاکستانی دیر گزه جوڑی شریع گز بانی شویته گزه او گده بید آغا نا روستا مخلوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وارکی گی غٹی گی نا او گده او ده باباگان خلق جوڑ کردی دی دزان نا نو دا یو وهم کې پراته یا یو ځکه چې چرته یو حیوان مړ شو خلکو خخ کړي خلکو دا غینم بابا جوړ کړي یا ډیر کړه توسته اسو ولیدل چې بوتان په قبرونو کې راوځي دي په خانو کافر بوتان خخ کړي او دا غینې بزر جوړ کړي ویلي چې دا د اولیاء قبر ده د دې لپاره چې مسلمانانو کې د قبرونو تعظیم ډیر دی چې دا بوتان نه راوځي یا سترب کې دنه پراته کله لکه دا واقعیت تاسو ته معلوم دی اوس په دې نږدې زمانه کې ډیر قبرونه اوس په شو بوتان پکې راوځل او بعضې جواهرات پکې راوځي کله یو شی بل شی پکې راوځي د مشرکین د شیا کې دي دا وهم په سر روان وهم په سر روان او صاحب نه اله عبادت هم شروع شي دا نه د عام ابن الحيل قزائر اول کې د بحیره صاحب هم وسیله په خانو کې دا شي نه پیدا کړ چې راغی وګړو تعریفونه دا غنه کوي خدای دې مطلب دا دی چې او خان هغه به د نظر د غیر الله د بابا د خاطر هم د شپې په دل چې په دې به تو شریګ نه حج د بیت الله ته په پنځي او د دې په چې د سر ملمانه به خوري او د دې باباګان چې کوم منجوران دی هغه به خوري کوم ډې شولې هم صرف دغه باباګان منجوران به خوري بل څه به نه خوري د ځان نه پابند نه لګولې وي دا قسمه قسم غلط نظریات په دې کې پیدا شو تر دې چې به په ګډېر مشرکینو د تلبیه هم بدله کړه تلبیه د ابراهیم علیه السلام د زمانه د دې تلبیه وا چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. ناغي بده شویل د کعبه نه به ثواب کاو او دا شبه ویلی چه لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن استثناء بیو سکوالا الا شریکن تملکه و ما ملک. اللہ ستا شریکان نشتا مگر دسی شریکان دشتا چه داغی مالکم تی او داغی پلاس کی چیسی داغی طول مالک تی خود دید تاسه لگه شانی ورز وار کرده دا لگه زد دیولا وار کرده من نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتا فرمائی چه ویحکم اللہ تاسو حلاک کی قد قد فدق زه ودرېږي کنه چې لا شریک لګ دی نه په استثناء مکه وایي د شمه او چې الا شریک انده ټکی ته لری کوي لا شریک وي وایي الله شریک نشته دی نو ولدا شریکان په زور جوړوي به تلبیه مګي بدل کړه دا به ویل نو د ابراهیم علیه السلام په دین کې تغییر تبديل په عربو کې بدی ترې قرار غن اوس په کار ده چې الله یو نبی راولېږي او دا شرکونه به ختم کیږي ځکه انسانان دي د الله بندگان دي او د نسل در نسل په شرک اخته نسل در نسل په شرک اخته نو دې لپاره د شیو نبی په کار دي زوره ور کوي غټ رڼا والا چېر ډیر زیاته ده چې ټول دنیا دې تیارې نیولې ده نو د شیو شمس رساله راخي جول په کار دي سراج منیر داس یو نر راخي جول چې هغه مشه لپاره ولاړي افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب د شیو نر په کار دي چې هغه دې بیګینا هغه چت ولاړي محمد رسول الله راوخه جاو دغه مړی راوخه جاو چې قیامت پورې دا ولال مړ دې وی جن رنای باقی ده رنای باقی ده تر قیامت پورې د دې د وژن رسته بل نبی ته جته نشته چرای دي شي زکه چې د انمر ولال دلته مرګره ناغله ما ته زما یو نکده قیدانی دی د مرزا خو احمد قیدانی باندې ایمان راوړل دا یو کافر هغه باندې ایمان راوړل خو دې مونږ نیم شان ده که تاسو خبره وکړم دا ریونه که الله ته هدایت وکړي دلته موږ څنګه سمور چې موږ لګي کرام ولو کوم کله شرطه کوي مرګ وټه پم کې خو دلګه خبره ترې هغه دا ټپ موږ دی موږ خیر داسې کیدی سباق نه کوي ناغو ویلې دا اعتراضات یو کړل بازي اشاره سم بار کې وکړل چې دا تاسو ولې بره خې جوړولې د بجیل کې کنه ولا نه پلارسته نه موسته نه وروسته هیڅ څوک موږ تاسو بجیل کې کنه ولا یعنی اسمان کې هیڅ څوک نشته ولې بره خې جوړولې ما ویل چې دا اسمان خو سنتر جیر نه دی چلته تنگ دی اپو جنت کې دی مزو کې دی یی کنه ولې دی کې څه ښکال بل سوال دا وګی دا نه بوت خو نور دی ورنا درنا چمک دی درنا تاسو د درنا دشمنان هسته چې بندوي خو پریږی دا نه بوت جاری کنه یو نبی راځي به بل لذي درنا درځي د نبی را سم رنا او به بل به د مرزا غلام احمد کده ان رنا راځي زما ځین کې الله دا وکه دا جواب راوچو قران کې دا ټول جوابونه شته الحمدلله مول ګوره د بل رڼا ته اوه کی ضرورت چې کوم مخکنی رڼا ختم شي د نمر رڼا ختم شي تیار شي به خلک تلیا ولاږي کله چې نمر ولاړل تلیا دی ولګه ځان به موشي دی خلک به موشي دا که تاسو تلیا لګوي سره دا کنه چې نمر ولاړل نو دې سره به تاسو دغه وکړي دا خلک به وشي ځان به موشي دی خلک به موشي اشری د چې یو قضا بیا خو د جواب نه کنه مونږ ویو چې نبی صلی الله علیه وسلم الله رب عزت د څه وخت راوسته چې داسې ظلمات تو تیری وی تیری وی دا خو د عربو د شرک اکیسوا اوس دې بل طرف ته بدلګ لاو شو چې د يهوديت او د نصرانيت عربه ته څنګه راغلی په دې عربو کې يهود موجود او نصارا مو د نصرانيت دین مو او د يهود دین دلته موجود چې دا په کومه طریقه باندې دلته راغی يهوديت نصرانيت چې دا په هغه زمانه کې حق دینونه حق ځکه په يهوديت نصرانيت کې شرک نه وو هغه کې توحید الاوله کې به رښتوب کې شرک پیدا شي دا غیر الله عبادت به ګروس تراغه نغه وګدي واقعي دي چې دا غینه باز خلاصه دا وي په دې طریقه باندې د يهوديت او نصرانيت دي عربو تراغه چې رسول الله سم به دا يهود او نصارا مقابله کړي د دې لپاره دا بیانو چې رسته موږ ته د سیرت واقعات ته سن شي په ډیر اسانۍ باندې سره لیکوي وې دا وی وجه دا و چې دا یمن کې یو ډیم جوړ شو ډیم په سباله کې مشهور ډیم دی چې وسم داګه دیوال ولاړ نه نه پوري خلک ورزیو سیلې کوي داګه تهي څلور مایس تقریبا هغه وسم شته دی نور الله دې زولې ده ختم کړي دا ډیم خلکو جوړ کړو دا ډیر په زمانه کې جوړ شو د عیسی علی السلام نه کم یو نیم زر کال مخکې تقریبا جوړ شو دی ډیر په خا جوړ شو دی دا ډیم ته دوه غرونه په مابین کې نو دلته د حمیر علاقه بادشان هغه آباد په یمن باندې نو التا یو مشرو دا غنم عامر و عامر بعض روایتونه که دیسه دی چه خوبی ولیده و بعضو که داری چه نه پس ترگی ولیده چه دا دیر دیم دلان دی منگکان پیدا شویده مگه دا او دا دیم لگه دی وی لان دینا او نزدی تا چه دا دیم را پریوزی دا دیوال را پریوزی چه دا را پریوزی دا خود دیری و بیدی دیر علاقی بویسی لکه تور بیدیو دیم چه دی وسکاک را پریوزی چرده دا دیوال را کلاو چه نو دیر علاقی بویسی و دا بجلی نظام بخراب شی و دیر ملک بده چه فلج گنتی شی دون را ضرر بخلقو تا ورسی قرآن کریم که اللہ سبحانه و تعالی صلی سبا که دا واقع بیانه کرده دا برد خبر دا نزک قرآن کریم دیتا تعرض کرده و دو چه دا حالت ولی دا اراده وقتی دیزین تک پکار ده زکر دلتی مصیبت را تلو والا ده دیزین زو و طول قوم تال نوه جه خلقو مصیبت را دیزی چی زو و دا قوم سره چل وقت چل حیلی وقتی پا ترقی سره بدیست وزو یمن که عرب آبادو دا قحطان اولادو دا قحطان دا عرب اکثر دا قحطان اولاد ده دا اسماعیل اسلام اولاد ده نو پا دی طریقه بانی وی غواتو چلی دا جور که تاریخی کتابونی که رازی چې دا ډېر بچونه دا کشری بچی ته دا ویل چې ته به داسې وکړې د خلکو په مخ کې به ما یو سپیړه راځي نو په دې طریقې باندې موږ د دې علاقې نه وځو وایي مجلس کې دا ناستونه کشر بچی را پاسي او د پلار د تیزه سپیړه ورک نو دا په کار شو غوسه شو چې یاره داسې علاقې کې به سره ونه وسیږم چې یو کوټه بچی را پاسي او زما بې عزتي به کوي تا علاقې کې به زه چې د شپې را نه کوم بس دې علاقې نه ځم په دې طریقې باندې د قوم سره یو مکر او هیله پرې به وکړ دا غینه په دې طریقې باندې روان نو دا غسر دا مشرونه باز نور قومونه مزه مرګری شو چې دا عامر سیر زین منګه مسره زو پس دا غزن و ډیر قومونه د یمن را روان شول څو غسان قبيله و توای غساسنه دا شام طرف ته لاړ او باز کسان چو مناظره و توای دا عراق طرف ته لاړ نعمان ابن منذر بادشاه چې کوم د پولاد کې به راځي وې دا دل ترال آل جفنه چې دا هم شام ته لاړ څو عمان ته لاړ او سچ ده د خزا قبيله په شکل کې دل عرب ترال په دې طریقې باندې را تقسیم شروع د دنیا روسته ربيع ابن نصر په نوم باندې بادشاہ دی ربيع ابن نصر چې مورخین اصل کې دغه زنه د کیسې شروع کوي دغه زنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه پورې د تاریخ په دغه طریقه باندې راوړي ربيع ابن نصر وای دا مشر د یمن په لقب باندې ربيع ابن نصر چې په دې واقع کې دنه عبرتونه دنه ذکر غرانه کړو دا مشر ربيع ابن نصر یو خوب ولیدا خوبونه بخر کو دی واکه دی لیدل ناشنا جن خوبه ولیدنه پدې کې وای مشران خلک راجمه ک پوی د علاقه نجومین کاهنان دای راجمه چې مال دې خوب تعبیر راکې ناجو ته ویل چې راستا خوب چې موږ ته صح کرے کی موږ تعبیر نشو در کوی دلته دوه کسان دي کاهنان هغه ډېر پوی خلک دغه بل تعبیر درکې د یو ستیه نوم دی د یو شک نوم دی چې دا ډېر پوی کاهنانو کاهنات دغه توای چې د پیرانو په ذریعہ باندې ملایکو نه خبرې زده کول او خلکو ته بیانول پای کې صدروګو نه سيشته وي کمه خبرې چې د ملایکو نه اوریدل شي هغه رښتې وي او کمه خبرې چې د ځان نه جوړې کینه هغه دروغي خو نبی رسول الله موږ د کهانت نه منې کړې چې تاسو کهانت باندې تصدیق م کوي کهانه ولا ورزیم ما څوک چې ورغه شي او ته ودرې سلوي خو دې مونږ نه کی او که چرته تصدیق دی وکړو کافرې من اتا کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم کافر کی کې سره کهانه له چې څوک وځي تر ویتن دا د پټو شین خبرونه چې ورکه چې راتلونکي زمانه کې ودا کی یو دا به کی یو هغه به کی یا د ورکشي شي خبر ورکړي چې شی ورکشي د پلان کیږي کې پروت د پیرانو په ذریعہ معلومه ای کله اکثر دروګي او کله کله رښتیا وسی هغه زمانہ د کهانت او خلق په عمل کړي او موږ دایي تصدیق نه کوو خلق تاریخ کې شي کې شکه ستی هو چرانګ نه دایي نه تاسو وکړو چې ما خوب لیدل او یغي او تا دا خوب د مخ کې نه بیان کړ چې تا د څه خوب لیدل دوړ وتا وې مختلف یو ستیه لاولو ته جواب ورکاو شیخ بلزگی کنه ولو هغه به راوستنه هغه مته په شان جواب ورکړ څنګه چې هغه مخکینی ور ورکړو چې تا د څه خوب لیدل دی چې را اته حمامه تا تور انسانان لیدلې دي په دې خوب کې چې خرجت من ارض ظلمه د تور زمکه نه راوتی او به دا تور خلک کوم دی دا ارض تحمیده تل دی یعنی د یمن زمکه کې داخل شوی دی زمکه تر راغلی او دا غینا بعد انسانانی وجری دی اخذت کل جمجمه عام انسانان دا اید لاسم لدی ناغوی چرا دا خوب کرشتی ام دا غشانی مالی دلی دی نو دا دی تعبیر سدی ناغوال تعبیر ورکشی دا دی تعبیر دالی چی دا حبشو نبس خلی کی دا حبش اغا برازی په یمن باندې به عمله کوي. نو وی چې لکه دا حبش راشي او دا په یمن باندې عمله وکړي کی دا خو موږ ډیر سخت بخپګ حبش دښمنان خلی دې زمنګل انه لنا لغائظ لموجع دا موږ به دردم راګي غصبم د دې بشي په مشي کې څو وخت پورې به ضرب ختمي وي دا به او یا کاله دغه بشي وي او یا کاله پورې دا خبرې کې دي چې د ملایکو نه دي کسانو زده کړې وي د پیرانو هغه به دیو ته ویلې او یا کاله به دیو حکومت وي و دې بس شي و دا غي بس روسته به د یو بل بشي راځي د زیزن په نوم باندې بشي به دیو سړي هغه به مشي کنه هغه بلګ وخت به بس و دا غي بس روسته نبی راځي نبی جن زکی یو پنک پیغمبر برازی اللہ رب عزت باقر باشی ورکی الى آخر الدهر دا زمانی تر اخر پوری دا ربیع بن نصر وی دا قیامت منکیر و قیامت یا نپی جانده دو توی جو وحل الدهر آخر دا زمانی بین اخر سرشته ویاو کنا اللہ رب عزت با دا قیامت رز را اولی اگی با دا طول انسانان را جمعی کی سوچ نکانی اگیو لبا اللہ کی استب دلی ورکی سوچ بدان دی بدکاری دی اگیو لبا سزاگانی ورکی عقوبت بورکی ربیع بن نصر چې د دې دوه د خبرو یو شانې وختلې نو تصدیق ویل او چې ما خوبم تاسو ویو تعبیرم صحیح وکم د شهدا نو وی دا ربیع بن نصر است د یمن ندام واته خپل بچی مچ ځان سواخه چې دلته نو شیخ مزګه دلته دشمن را روان دی یو ملک دشمن دن را نه وته الله یو د شری بی عزت کی د غزینا تک پکار نو است وی دا غزینا د عراق لا کې ترال د یمن را وته کته د عراق ته پشیره کې وسیدل د او د بچو په دې علاقه کې وسیدل چې دا روس تمنګ ته د نبی صلی الله علیه وسلم په تاریخ کې پیدا راکې دا خبره ربیع بن نصر وایي چې سره د دینه بعد وایي داغه یو زوی هغه مشر شو چې داغه طبع حمیری لقب د طبع الحمیری قران کې داغه ذکر ده دوی الله رب عزت سوره دخان کې سوره قاف کې د دې طبع ذکر کړی ده او هم خیرن قوم طبع او دا سوره قاف کې الله رب عزت د طبع مبارک فرمایي چې د قوم نه هلاک کړی ده دا طبع دا اسعد نم ده ابو کرب کنیه ده او طبع دا غزمانی دا یمن بچه کم باشیان آگه تا بیا طبع بیعویل طبع بیوتا بیو دا نم بیوتا که خود لکن نجاشی دا حبشو باشا توایی خاقان دا مصر باشا توایی و قیصر و فارس فارس والا باشا تا کسرا وای او درون باشیانو تا دا غوی قیصر وای دا لقب و تخلق دی نو پدې کې دا طبع حمیری چې دا مشر د دا عادت وای داو چې د به سیاحتونه ډېر کول ګرځي د به ډېر او تجارتونه به ډېر کول د دې شي شو کړی ورو نو وای دا د یمن نه روه ته خپل مرګري مو سره په سیاحت باندې وای پدې مادن کې پدې مدینه باندې راتیار شي یثرب دې مدینه ته وای د مدینې نوم یثرب د قران کې ذکر دی یا اهل یثرب لا مقام لکم نبی رسول الله دې مون من کړي وای چې دا مې استعمال وای دا منا ته کان استعمالې مدینه وته وای تی بو ته وای تو ابو ته وای دا نوم تک دی پدې راتیار شي دلته خپل زیده تجارت د پاره پرې خو د استدل ته پاتې شه خو د خپل شام ته لاړ انت خبر شې چې ما لوي چا وجل دې مدینه والا وجل دې واپس به تر راغې فوج وسره دې بچان کې په لار روان دي خلک وسره دا په زمانه بچانو دا مزه کوي چې لږ آزاد بګرځیدل اوسنی بچان خو په سوله کې دنه ناس دي بار نشي راوتل خاص دفترونو خاص ځینو کې موږ په دې رو کې موږ هیڅ پروا نه ځکه غربت ډېر ښه شهر دی آزاد بګرځي هیڅ پروا به نه یو چې لږ مشر فلې بس به آزاد نشي ګرځیدل سم جین کې بدن نه پروت ناګ بچان دا په زمانه لږ آزاد خلو کورو به ډېر زیات چې واپس راغی وای د دې فوجي چرته پر دې کجوري د قتل او ناګ کجوري ولا راغی د فوجي ولېشت مړک مدله ډېر سخت وو سوال چې زمرا له وجه ده فوج زمرا له وجه ده په دې مدینه باندې حمله وکړس مدینی والا سره مقابله او جنگ شروع شو جګړه او جګړه مدینی والا کې د اوس او خزرج دند یمن راغلی په خوا زمانه کې یمن راغلی دیوم په خاني هجرتونه کې دی راغلی نو دی اوس او خزرج کوي دا کمالو چې د ورځې به د دې جنگ کاوه چې ماخام بشو او دا خپل ځای ته واپس شوم د بل ډوړی به ولا ورلا مېل مستوب به ولا کاوه چې دا یمن راغلی زموږ مېل ماله و دا ورځ به جنگ کاو د شپې به له تهام ورکاو هغه تعجب وکړي چې دا څومره کرما خلک دي شرفا عزتمن خلک دي چې موږ زو سره جنگ هم کوم او به دې موږ باندې چې تهام وکړي هغه به دا مزاج لري زه مل مدستی یو ورکلاو د صدقو داسې په بغري زه نو په دې ما بیان کړه دا یو کرم چې کله ولید هغه متاثر شي په دې کې په دې مدینه کې دنه يهودو سیدل دا يهوديان راغلي د شام نه راغلي وو د روميانو د جنگونو د وجنه دل تراغلي دي ابل د اقتصادي د اقتصاد د وجنه دل تراغلي او چې لکه دلته کجوري مجوري ډيري دلته بابا شوم مدینه کې يهودو سیدل درې څلور طائفې و سیدل بنو قينقاع او تویل بنو نذير او تویل بنو قريظه دا درې غټه طائفې په دې کې وړي وړي ډلې بنو رم وي خدای درې مشهور ډلې وي دا په مدینه کې دنه وسیدل نو د دې يهودانو یو دم ولیان چې په علم کې ډېر مضبوطو په تورات باندې عاملان او متقین خلکو صالحین خلکو دغه دوه يهودیان را پاسېدل او دې تبع په شوړل او دا وتی ویل چې دې مدینه باندې عمله مکه او د دې نه ځه هغه ولی وجه درجه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت زیاده په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای وې دا الله پیغمبر د وروسته زمانه کې بدار راځي د مکه نه به هجرت کوي دې مدینه ته راځي وې دا تاسو کوم ځای نه معلومه وای وې دا الله ته تورات کې لیکلي تورات کې دا لیکلي دي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاده ده د نبی رسول الله د مخکې نه دسمه تعین کړو خلکو ته دسمه په دې کتابونو کې ورخوځلې زیم ورخوځلې او مهاجرین ورخوځلې د هجرت زی او د کم د پیدایښ زی چې راغیم ورخوځلې او داغه د امت صفاتونه او داغه خپل صفات ارتش پوره مکمل ذکر شوی دی د پاره چې د چا شک شوبه د مبارک نه پیدا کی شکل خو ما ټول ختم شي نو د مخکې نه تذکرې د نبی صلی الله علیه وسلم شوی داغه متاثر شډې راو ایمان وي په نبی رسول الله باندې راو وسو کاله مخکې دا خبره تر شوی دا وسو کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې هغه باندې ایمان راو او دا ویل چې ولو مد دهر الی دهره لکنت له وزیرا وابن عم کزما زمانه چرته داغه زمانه پر پاتې شو دا زبر داغه مددگارې مو د تر زوی په شان د بزې سابېګم داغه او داغه قدمونه به زین زمو خدمتگار به زم په ایمان به د مخ نه راوړ ازو دا ګویور کوم چې احمد وې د الله رسول نو د دې د وجن الله قران کریم کې د څه یو نوع صفتم کړه د صفتم کړه د دې سړي چې ایمان راوړ د يهود خبرې د وجن دا په يهودیت کې په زمانه کې داخل شو په دې طریقه باندې چوې د دغه ځای نه واپس د مدینې نه روان شو خپل وطن ته به د څنګه په دې کې په حزیل قبیله باندې ورتیر شو نو حزیل قبیله والا وایي چې شیطانی وته وکړل چې دلته یو کوټه ده کعبه وته یاد کړه او خلک ډېر سره شپین راوړي په دې کې دنه جمع کوي او هغه مخې ته پراتی دلته د کعبه مخې ته یو جوړه کنده وایي چې خلک سره زړه چول دا به کعبه ته نه زرو یعنی د کعبه د جوړولو د دې د خدمت لپاره وسم خلک پیسې ورکړي نو تلار شو د سترو د سپینو نه ډکا دا او دا ټول بچت به شي تاته به ملاوي شي نو روې چې دونه سترو سپین ته حمله کول په کار دا کوم مزید چې کوټه د دونه سترو سپین به کې پراتی دی تیار زه به وایم د وزیر کبیره غرض دا چې دا د الله کور دی دا چې وشي ست به الله هلاک داغه د هلاکت اراده و چې دا هلاک شي ست به شي دا بادشاه سره دښمنی و په دې مابین کې هغه دوه يهوديان علما و د سره مرګري و د سره روان اغه اغه دغه ته ویل چې ولر په دې عمل مکه وای ولی وای دا الله حرام دی دا الله په دنیا کې یو کور نشته بغیر د دې نه دا الله کور که په دې کې عمل دی وکړه خوشاله تباک او لا شو څو کوم وای دا وکړه چې د دینه توافقه او دلته څنګه کارونه وکړه کمی چې دا نور خلک اغه لا وای د کعبه نه طواف هم وکړه او د غزر تعظیم هم وکړه ګډه بزی او قانې به کې الله دی يهودانو دی چې تاسو طواف ولنه کوي مونږ ته امر کوي خپل طواف نه کوي وای مونږ ځکه نه کوي چې شرک دی بوتان به ګدان نه پراته دي خلکو ګرچا به بوتان شول دي او موږ د شرک نه الله منه کړی زموږ په کتاب کې توحید دی دن تورات کې الله موږ ته توحید راغوډل دی نو د دې د وجنه موږ دا کار نشو کولای موږ په پازابه و مو ته خبره دا کار وکړه هغه ته دا امر وکړه هغه دا کار وکړ ته ډیر ورځې پاتش به خوب کې الله تعالی خودل چې د دې کعبې تعظیم وکړه د دې تعظیم وکړه چې دې ته جامه ور واچو هغه راولګې کپڑے وته ور واچو به خوب ټول دې دا کپڑا نه بل ور واچو د بل ورواچو وداد نه د بل ورواچو درې څلور ورځې خوب ولید اخره کې وای دا ورېخمو جامع او تر واچو نه د هغه زمانې نه کعبه ته جامع ورچولې کی وسو کال مخکې نه د کعبه جامع جوړ شوې به به هر کال ورچولې کی دا هر کال ورچولې کی دا اول دا دی ابو کرب اسعد الحمیری چې تبع د دنم د دد الاول د جامع ورچولې د کعبه ته دا هغه زمانې نه به د سنت طریقې جوړ شوې چې هر کال دا ورچولې شي دا د کعبه تعظیم دی او د قیامت د علاماتونه دا چې خلک به راولګي خپل کورونه په داسې ټوټه ورچی په اخره زمانه کې د کعبه سبب مشابهت کې د حرامه خپل کورونه دیوالونو ته کپڑے زړندول د نه روا دي د بهر نه او ته چول نه روا دي سیوا د دروازې نه چې د پردې د پاره کپڑے زړندول شي د کپڑے د پردې نه په غیر باندې اسی کپڑے زړندول دیوالونو ته ګناه ده نه روا ده نبی صلی الله علیه وسلم په پنځو حدیثو کې منع کړی ده که څوک به خبره باندې پوي د سره د کعبه خصوصیت د چاغې ته بداوره چولې شي وې دا وته راځي چول او دا ځنه واپس لړ یمن ته د غزل قبیلې د چا جو د شیطانی کړو دغه کسان راونی ولا غټول زړه حقل چې تاسو ما ته غلط لار راخدل هغه وویل سوچ شیطانی کې دغه ویلې وې د دې ځنه واپس یمن ته لړ هغه زړه خبره نه منله نو دې کې دن نبی او ناشنا غریب او اخیار اعلی چې دغه وضاحت به ان شاء الله تعالی وکړو د خپل مقصد ته به راشو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته دې واقعاتونه ناشنا به رضون را نصیب کړي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.